Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Yine evlerimizdeyiz ve programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 29 Eylül Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydımızı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Semra Ak'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, hoş geldiniz programa arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi günler. Evet. Muzaffer arkadaşımız şu anda vapurda. Onun sesini arada duyacağız. Onun evet, dışında bizler evlerimizdeyiz. Efendim bugün Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın 50. akademik yılını gündeme getireceğiz. Yani 1971 yılında başlamış olan akademik hayatı bugün 2021 yılında 50. yıla ulaştı. Nice yıllara diyelim Nuray Hocam öncelikle. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Nice yıllara. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nuray Hocamız bu programda 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine bize ayrıntılı bir hazırlık yaptı ve bu ayrıntılı hazırlığı bu programda eğer tamamlayamaz isek gelecek haftada devam ederek Nuray Hoca'dan bu tarihçeyi öğrenmek istiyoruz. Evet hocam, tekrar teşekkürler. Hakikaten oldukça etraflı bir çalışma hazırlamışsınız. Bize de gönderdiniz. Üniversite yıllarınızdan başlayalım mı lütfen? Hay hay. Efendim ben ondan önce şunu söyleyeyim. Tabii deprem mühendisliğinin erken neyi kastediyoruz? Belki dinleyicilerimiz konuyu daha iyi anlamaları bakımından yardımcı olacaktır. Deprem mühendisliği aslında deprem denilen olayın inşaat mühendisliğine, büyük ölçüde inşaat mühendisliğine, kısmen jeofizik mühendisliğine aplikasyonu olarak düşünülebilir. Aslında çok geniş bir konudur deprem mühendisliği. Kendi içinde branşları var. Örneğin ben kendimi yapısal deprem mühendisi olarak görüyorum. Yani ne demek bu? Yapıların, her türlü mühendislik yapıların, binaların, köprülerin, barajların aklınıza ne gelirse bunların depreme karşı davranışlarını analiz eden ve bunların depreme dayanıklı olarak projelendirilmeleri ve yapılmalarını sağlamak üzere çalışan bir bilim dalı. Tabii burada büyük ölçüde inşaat mühendisliğiyle ilgili bir daldır. Ama yine inşaat mühendisliğinin bir dalı olan mesela geoteknik, yani zemin mekaniği temel inşaatı. Bunun da depremle ilgili uzantısını işte ona da biz geoteknik deprem mühendisliği diyoruz bugün. Yani deprem mühendisliğinde böyle alt branşları var. Ben bugün tabii büyük ölçüde kendi branşım olan yapısal deprem mühendisliği konularıyla ondan bahsedeceğim. Çünkü hayatım bunlarla geçti. Onu bir açıklayarak başlamak istiyorum. Lütfen. Efendim şimdi ben 1960 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Erkek Lisesi o zaman Almanca eğitim veren bir kurum değildi. Henüz daha başlamamıştı. Yani normal Marif Lisesi'ydi. Onu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdim. Ve o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi 5 yıllık eğitim verirdi. Doğrudan yüksek mühendis olarak mezun olurdunuz. Ve 1965 yılında İnşaat Fakültesi'nden mezun oldum. aslında ilk yıllarda pek de iyi bir öğrenci değildim yani. Çeşitli konularla uğraşan, kafası biraz dağınık bir öğrenciydim. İşte bir taraftan sanat, bir taraftan çeşitli toplumsal olaylar. O zaman biliyorsunuz yani 60'ların başını hatırlayanlar, o zaman da işte 1960 darbesinden sonra, o zaman ihtilali denirdi. Çok hareketli zamanlar geçti. İşte Türk solunun ilk defa ortaya çıkışı, genişleyişi vesaire. Dolayısıyla ben de biraz böyle dağıldım yani. Biraz derslere konsantre olmakta zorluk çektim. Ama son iki senede özellikle teorik konulara olan merakım giderek arttı. Ve yapı analizine merakım arttı. Ve son sınıfta hatta bilim adamı olmak isteyenlerin ayrıldığı tatbiki mekanik branşına ayrıldım. O zaman teknik üniversitede yani yüksek mühendis unvanı veriyor. Son sınıf bir nevi yüksek mühendislik sınıfı diyebilirsiniz. Orada ayrı ayrı o zaman kol denirdi. Yani branşlar vardı. Tatbiki mekanik koluna gidenler de ileride bilim adamı olmayı düşünen kişilerdi. Niye ben onu seçtim? Çünkü orada daha çok teorik konular ağırlıklı kazanıyordu. Bilimsel ve işte benim de merakım o konulara giderek arttığı için oraya girdim. İyi de girmişim. Çok iyi hocalarımız vardı. Ve o şekilde mezun olduk. Aslında daha o sıralarda kafamda bilim adamı olmak düşüncesi gelişti. Ama 65 yılında mezun olunca hemen o imkanı bulamadım. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere İTÜ'de girmek istediğim kürsüde, o zaman kürsüler vardı. Kadro yoktu. Yani ikincisi asistan maaşları o kadar düşüktü ki ben de daha o sırada evli değildim ama yani işte nişanlanmıştım vesaire. Zengin bir aileden gelen bir insan değildim. Aileme de yardım etmem gerekiyordu. Asistan maaşıyla bunları yapmak mümkün değildi. Dediğim bir miktar biraz çalışayım. Belki ileride tekrar akademik hayata dönerim. Ve askere gittim 6 ay sonra. 2 yıl askerlik yaptık o zaman biz. Yani askerde de mühendislik yaptım ama işte şantiyelerde kesin hesap mühendisliği vesaire yaptım. Çok deneyim kazandım ama eğer müteahhit olsaydım işime yarardı o deneyim ama olmadım. Döndükten sonra askerden 1968 başında projecilik yapmaya karar verdim. Yani yapı projelerinin hesap kitabını yapan dal. O zaman buna statikerlik denirdi. O zaman İstanbul'da çok az kalburüstü proje bürosu vardı, statik büro vardı. Bunlardan biri de mühendislik camiasında çok iyi tanınan, Allah selamet versin, Rasim Etiman'ın bürosuydu. Ben oraya girdim. Hocalarımızın da referansıyla. Ve orada 3,5 yıl çalıştım. 1971'in sonlarına kadar. Hemen hemen işte bu zamanlar, Eylül'e kadar. Epey deneyim kazandım. Fakat tabii o günlerden biraz bahsetmek isterim. Şimdi o konularda, deprem konusunda o yıllarda tamamen bilgisizdik yani. Ben okulda öğrenciyken bir şeyler öğrendik tabii ama çok sınırlıydı. Hemen hemen hiçbir şey bilmiyorduk veya esasını bilmiyorduk. Bugün daha sonra değerlendirdiğimizde gördük ki mesela o zaman yürürlükte olan 1963 deprem yönetmeliği, 1968 deprem yönetmeliği vardı. Bunlar yani çok tabii yetersiz yönetmeliklerdi. Ama o zaman bunları uygulamak durumundaydık. Bir takım amprik bağıntıları kullanarak neyi nasıl yaptığımızın pek farkında olmadan proje yapıyorduk o zaman. Ama birazdan bahsedeceğim yani bütün dünyada da tabii deprem mühendisliğinin özellikle yapısal deprem mühendisliğinin gelişimi zaten işte o yıllarda başlamıştır yani. O yıllardan önce bir birikim oluşmamış zaten bu alanda. Çok ampik bilgilerle mühendislik yapılmaya çalışılmış. Bir de tabii şöyle bir durum var. Deprem işin içine girince deprem zamana bağlı bir dış etki. Dolayısıyla zaman boyutu problemi daha karmaşık hale getiriyor. Yani problemi zamanla değişimini de dikkate alarak çözmek zorundasınız. Yani ne yapacağız? Bir deprem sırasında bir yapı her an saniye, milisaniye artımlarda nasıl davranıyor? Nasıl deforme oluyor? İçinde ne kadar iç kuvvetler, zorlanmalar oluyor? Bunları hesaplamak bizim işimiz. İşin içine zaman boyutu girince işin matematik tarafı zorlaşıyor. Statik tarafı, yani zamanın söz konusu olmadığı durum o kadar zor değil. Onu da çok iyi öğrendik. Yani üniversitede de, öğrenciliğim sırasında da hocalarımızdan hakikaten İTÜ o zaman bu bakımdan çok ileri düzeydeydi. Birazdan daha ayrıntılı bahsedeceğim. Ama dinamik olay zor. Şimdi o zaman tabii bilgisayarlar yeni çıktı. Bilgisayar yok değil. Bilgisayar Türkiye'deki ilk bilgisayarlardan biri veya ikincisi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldi. Yıl 1964. Ben son sınıftayım. Son sınıfın ilk sömestrindeyim. Ama doğru dürüst bir şey göremeden biz mezun olduk. Yani işte öğrenmeye çalıştık. Bu bilgisayar nasıl programlanır, ne olur vesaire. Fakat bilgisayarlar o zaman o kadar güçsüzdü ki. Şimdi İstanbul'da, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ilk kurulan, işte Türkiye'nin ilk bilgisayarlarından biri olan IBM 1620 tipi bilgisayarın hafızası 64K'ydı. Yani bugün bugün en basit bir, bırakın akıllı telefonu, en basit bir el hesap makinesi bile ondan daha güçlü. Ama tabii o bizim için muazzam bir şeydi o zaman. O işte dediğim gibi ben de bir programlamayı öğrenmeye çabaladım. O zaman bir takım dersler açıldı. Herkes o işlere saldırdı. Aman öğrenelim diye. Çünkü istikbalin burada olacağını görmüştük. Ama işte öyle böyle derken mezun olduk. Doğru dürüst öğrenemedik yani. Ben öğrenemedim. Ondan sonra hatta mezun olduktan sonra gece kurslarına falan gittim. O zaman İnşaat Mühendisleri Odası kurs açmıştı. Onlara gitmiştim filan. Yani geri kalmayalım bu işten diye. Yani bilgisayarlar aslında bilimsel olarak daha, yani bilimsel çalışmalarda ve ticari özellikle alanda daha sonra daha giderek daha yaygın kullanılmaya başlandı. Bilgisayarlar gelişti. Ama mühendislik alanında bilgisayarların yaygın olarak kullanılması ancak 1980'lerde, hatta 1980'lerin ikinci yarısında gerçekleşti. Niye? Çünkü bu kişisel bilgisayarlar dediğimiz bilgisayarlar ancak işte 1980'lerin başında çıktı. Yani ben hatırlıyorum, yani Türkiye'de o zaman ilk Apple II marka şeyi bilgisayarı 1981'de görmüştüm. Bir arkadaşım İngiltere'den getirmişti. Öyle görmüştüm. Yani o işte mainframe dediğimiz üniversitedeki büyük bilgisayarlarla çalışırdık ama onlar da tabii yeterli olmuyordu. Şimdi 3,5 yıl Rasim Etiman'ın bürosunda çalıştıktan sonra epey de bir tecrübe kazandım. Rasim Etiman sağ olsun, ona çok müteşekkirim. O benim mühendislikteki mentorumdur, yani hocamdır. Ondan mühendislik alanında çok şey öğrendim. Çok iyi bir mühendisti. Allah selamet versin. Fakat çok yorucu bir işti. Yani gece gündüz çalışırdık. Düşünün, bilgisayar olmayınca bugünün mühendisleri bunu kavramakta zorlanabilirler. Kullandığımız hesaplar büyük ölçüde hesap cetveli. Sürgülü hesap cetveli. Ve bazı arkadaşlar bilmeyebilirler, dinleyiciler. Bu böyle logaritmik esasa dayanan bir basit çarpma bölme yapabilen, sadece toplama çıkarma yapmaz. Ama o bile bizim için büyük bir nimetti. Onu kullanırdık. Daha sonra kollu mekanik hesap makineleri çıktı. O arada vardı ama onlar çok pahalı olduğu için sayısı azdı. Bizim büroda bir iki tane vardı. kapanın elinde kalırdı. Dolayısıyla büyük zorluklar içinde yapardık bu işi. Ben işte 3,5 yıl çalıştıktan sonra aslında benim yavaş yavaş kendi büromu açma olanağım olacağını düşünmeye başlamıştım ama dedim ki ya bu iş ömür törpüsü. Ben bununla hasta olurum yani. Yani sağlığımı kaybederim. Çok zor bir iştir. Yani bir de işte proje yetiştirmek için hala biraz öyle ama gece gündüz çalışırsınız. Sabahladığımız çok zaman olmuştur. Ama bir taraftan da işte biraz önce bahsettiğim üzere üniversitenin son sınıflarında kabaran bilimsel çalışma yapma isteği tabii hala duruyor yerinde. Bir yandan da işte bu daha Rasim Bey'in yanında çalışırken teknik üniversitede daha sonra doktora hocam olacak rahmetli Adnan Çakıroğlu ile görüşmeye başlamıştım. Yani biliyor Adnan Hoca da doktora yapmak istediğimi. Sağ olsun bana yardımcı da olmak istiyor. Ama yürümüyordu. İki iş beraber yürümüyor. Hem çalışıp hem doktora yapmak öyle olacak bir şey değil. Bugün de daha sonra yani ben öğretim üyesi olduktan sonra benimle çalışan ama dışı bir yandan da dışarıda çalışan, benimle doktora yapmaya başlayan hemen hemen bütün arkadaşlar bu işten vazgeçtiler. Çünkü ikisi beraber olmuyor yani. Ya üniversiteyi seçeceksiniz yahut orada devam edeceksiniz. Tabii o zamanın bir soru sorabilir miyim hocam? Efendim? Bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şimdi 1939'da Erzincan depremi var ve evet. Çok da Türkiye'yi etkilemiş olan bir deprem. 32.962 evet. Vatandaşımızı kaybettiğimiz ve büyüklüğü de 7.9 diye geçiyor. Bunun akademi üzerindeki özellikle de teknik üniversite eğitimleri üzerinde herhangi bir etkisi oldu mu sizin döneminizde? Yani ben öğrenciyken filan bunlardan haberimiz yoktu. Ha, duyardık işte orada bir deprem olmuş ama. Yani bir kere dokümantasyon yoktu. Şimdi şunu söyleyeyim yani aslında o yıllarda yani benim öğrenci olduğum hatta asistan olduğum yılların başlarında teknik üniversitede deprem konusuyla uğraşan çok az insan vardı. Hani uğraşır görünen çok insan vardı da bu işi gerçekten bilen, hakikaten iyi bilen insan sayısı çok azdı. Mesela bunların içinde hani deprem konusuna en çok giren, hasıran bu konuda çalışan mesela rahmetli hocamız Muzaffer İpek ki yani o Japonya'da okumuştur, Japonya'da uzun zaman kalmıştır. Japonlarla çok iyi temasları olan bir hocamızdı. O hakikaten bu işin uzmanı sayılırdı. Türkiye'deki ilk uzmanlarından biri sayılırdı. İşte o sıralarda Boğaziçi Üniversitesi'nde olan, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğünü de yapan Profesör Semih Tezcan hocamız mesela. Bu konuyu hakikaten en iyi bilenlerden biriydi. Ama o da yurt dışında, Amerika'da, Kanada'da çalıştığı için uzun süre oradan edindiği deneyimlerle yürütüldü çalışmalarını. Benim rahmetli hocam, doktora hocam Adnan Çakıroğlu yapı mekaniği alanında büyük bir üstattı. Hakikaten Türkiye'de belki de en önde adı geçen insanlardan biridir. Ama hoca spesifik olarak depremle uğraşmazdı. O her şeyle uğraşırdı. Deprem de o uğraştığı işlerin içinde biriydi. Yani çok iyi bilirdi tabii ama sadece kendini depreme hasreden bir hoca değildi. O çok geniş spektrumlu bir adamdı. İşte birazdan bahsetmeyi planladığım Profesör Rifat Yarar hocam vardı ki Türkiye'de biz onun deprem mühendisliğinin kurucusu sayarız. Tabii o da biraz çalışan bir bu konuda çalışmış olan bir şeydi ama bizden epey yaşlıydı hoca. Bir önceki nesli hatta belki de iki önceki nesli temsil ediyordu. Yani bilimsel bakımdan çok aktif değildi o sıralarda. Yaşlanmıştı iyice. Şimdi yani diyeceğim bu konularda işte 1963'te Orta Doğu kuruldu biliyorsunuz. İşte 1970'e kadar olan dönemde ben oradaki bazı arkadaşları tanıdım. Orada da çok az insan vardı. Bu konuda Amerika'da doktora yapmış birkaç kişi uğraşıyordu bu konuyla. Yani bu konu maalesef Türkiye'de o sıralarda oldukça geri kalmış bir konuydu. Ama hemen şunu söyleyeyim. Biraz önce de belirttim. Deprem mühendisliği aslında bakarsanız bütün dünyada, hani Türkiye'de böyle diyorum ama mesela Avrupa'da nasıl? Marokko, üç aşağı beş yukarı öyle. Yani Avrupa'da o zaman işte bu işi en fazla uğraşanlar, Ruslar çok uğraşırdı. Şimdi hemen hemen kayboldular. Romenler, Bulgarlar, işte Balkan ülkeleri, Yugoslavlar, biraz İtalyanlar falan yani. Şimdi Balkan ülkeleri hemen hemen tamamen devreden çıktılar. İşte Avrupa'da şimdi depremle biz uğraşıyoruz Türkiye olarak. Yunanistan, İtalya, işte biraz da İspanya, Portekiz, o kadar. Yani. Peki hocam, o yıllardaki deprem yönetmelikleri neye göre, kim tarafından nasıl hazırlanırdı? O konuda yani 65 var yönetmeliği var galiba, 68 yönetmeliği var. 63-68 yönetmeliği. Onları da tabii bilimsel kadrolar. O zaman işte Bayındırık Bakanlığı sorumluydu bu işlerden. Orada daima bu depremle uğraşan, afetlerle uğraşan, hani bugünkü AFAD'ın karşılığı oradaydı. Bir kuruluş vardı bakanlığın içinde. Onlar işte komisyonlar oluştururdu. Genellikle hatta büyük ölçüde o zaman yine İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımızın hazırladığını biliyorum. Ben tabii o zaman öğrenciydim bu işlerin. Ayrıntısını bilmiyorum. Yani 1963-68 vesaire. Ben çünkü yani üniversiteye asistan olarak girdiğim 1971 Eylül'üne kadar deprem konusuyla spesifik olarak meraklıydım. Evet, merak ediyordum ama benim de o bilgim yoktu ve uğraşmışlığım da yoktu. Sadece bazı şeyleri okumaya çalışıyordum ama Türkiye'de bu konuda çok az insan olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama daha sonra anladım ki bütün dünyada bugün bana sorarsanız deprem mühendisliği özellikle yapısal deprem mühendisliği ne zaman başlamıştır derseniz ben işte hemen hemen aynı tarihleri söylerim. Yani 70'lerin başı derim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bakın mesela bugün pek çok sayıda bilimsel dergi yayınlanıyor dünyada. Münhasıran deprem mühendisliği konusuyla ilgili. Bu ilk dergi 1972'de yayınlandı. Düşünebiliyor musunuz? Ondan önce yoktu. Yani özel bir dergi yoktu. Diğer dergilerde yayınlanırdı şeyler. Mekanik dergilerinde vesaire yayınlanırdı. Deprem mühendisliğiyle ilgili makaleler. İlk kitap, doğru dürüst bir kitap. 1975'te yayınlandı. Ray Clough ve Joseph Penzias'ın, her ikisi de rahmetli oldu, çok büyük bilim adamlarıdır. O kitap mesela, ben o kitabı okumadan önce, ki o kitap da benim elime sanıyorum 76'da falan geçti. Ben yani düşünün 76'da ben aslında doktoramı neredeyse bitirmiştim. Ama bir takım temel bilgileri o kitaptan öğrendim. Yani sağdan soldan derleme, toplama bilgilerle kendimi yetiştirmeye çalıştım. Şimdi ona geçmiş oluyorum yani üniversite yıllarıma. Dediğim gibi ben 71'de üniversiteye girdim. Asistan olarak girdim. Baktım bu iş başka türlü olmuyor. Doktoraya kendini hasretmeden, tamamen ona vakfetmeden bu işi yapmak mümkün değil. Bir yandan çalışıp bir yandan yapamayacağımı anladım. Ve tabii maddi bakımdan da tabir caizse attan inip eşeğe bindim. Epey iyi para kazanıyordum o zaman. Asistan maaşına şey yaptım. Ama biraz para biriktirmiştim. İşte ona güvendim. Sonra arada sırada da bir takım ek işler yaparak asistanlıkta idare ettik çok şükür. 71'de girdim. Hayalim zaten biraz önce sözünü ettiğim rahmetli hocam Adnan Çakıroğlu'yla doktora yapmaktı. Adnan Bey Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından biridir. Bunun hani bir göstergesi de şudur. Türkiye'de yanılmıyorsam ilk defa TÜBİTAK bilim ve hizmet ödüllerinin her ikisi de 1969'da Adnan Hoca'ya verilmiştir. Yani o bakımdan Türk bilim hayatı da Adnan Hoca'ya kadir birlik göstermiştir. Ama Adnan Hoca bunu hakikaten hak eden bir adamdı. Ben de tabii Adnan Bey'le daha evvel konuştuğum için aslında ben Adnan Bey son sınıfta bitirme ödevinde hocamdı. O zamandan beri tanırım. Sağ olsun kendisi de beni çok severdi. Onunla doktora yapmak benim hayattaki en büyük ideallerimden biriydi. Ve buna nail oldum. Yani üniversiteye asistan olarak girerken zaten hatta giriş dediğimde buydu diyebilirim. Ve o nasıl girdim? İşte Maçka'da teknik okulu vardı eskiden, İTÜ'ye bağlı. O fakülte haline getirildi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi haline getirildi. Orada yeni kadrolar. O zaman çok az kadro vardı İTÜ'de çünkü. Orada yeni kadrolar açılınca işte imtihan falan açtılar. O imtihanlara girdim, kazandım ve asistan oldum. Maçka İnşaat Bölümüne. Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin 71'in sonu Eylül-Ekim ayları. Yani işte tam 50 yıl önce bu zamanlar. Bu noktada bir ara verelim mi hocam? Hay hay verelim. Evet. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümde Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın 50. akademik yılı nedeniyle hazırladığımız programın devamını getireceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Evet efendim, Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu hocamızın akademideki 50. yılı dolayısıyla 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine program yapıyoruz. Bu programı tek bir programla bitirmeyeceğiz. Büyük olasılıkla önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Evet, Nuray Hocam buyurun. Evet, biraz tabii ayrıntıya girdik galiba. Biraz kişisel tarihimden de bahsediyorum. Aslında amacım kendimden çok fazla bahsetmekten ziyade işte deprem mühendisliğinin Türkiye'de ve dünyadaki gelişimi üzerinde bilgi vermek. İşte arada bunu da yapmaya çalışıyorum. Evet, evet. 50 yıl olunca tabii ki bütün bunları dinlemek istiyoruz. Yani evet, teşekkür ederim. Sizin özel bilgilerinizi, yaklaşımınızı ve tarihçeyi detaylı dinlemek istiyoruz. Şimdi efendim ben doktoraya başladım. Birkaç konu vardı. Adnan Bey'le tartışıyoruz. Adnan Bey bana depremle ilgili bir konuyu önerdi. Bak dedi, bu senin ilgini çekebilir. Bu depremde yapı ve zeminin karşılıklı etkisi, etkileşimi konusu. O sıralarda böyle biraz moda olmaya başlayan ama oldukça zor bir konu. Ben de şöyle bir baktım, aslında ilk başta gözüm korktu. Yani ya ben bu zor bir konu biraz. Hani teoriyi severim ben, teorik çalışmayı, ama bu biraz fazla teorik tarafları olan, hani benim background'ım acaba buna yeter mi değil mi falan tereddüt ettim. Ama baktım ki çok ilginç bir konu ve o konuda çalışmaya başladım. Zor bir konuydu. Yani hakikaten zor bir konuydu ve 5 sene kafa kaldırmadan neredeyse çalıştım. Yani çok memnun oldum tabii, çok şeyler öğrendim. Ama tabii o 5 sene nasıl çalıştık? Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. Yani bir kere dediğim gibi bizim temel bilgilerimiz eksikti. Yani doğru dürüst ben eğitim görmemişim İTÜ'de. Hadi doktora öğrencisi oldum, o zaman İTÜ'de doktora dersleri falan diye bir şey yok. Yani o zaman doktora yapmak demek bir hocanın yanında, işte hocanın yönetiminde onun söylediklerini yaparak bir şeyler üretme anlamına geliyor. Yani halbuki bugün, ki öyle olması gerekir tabii, ama bugün artık o noktaya geldik çok şükür. Ben Kandilli'de mesela yıllardır sadece doktora dersleri veriyorum. Doktora düzeyinde ders veriyorum. Yani doktora düzeyinde çok sayıda ders açmaya, öğrencilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü doktora bir eğitimdir yani aslında. İleri düzeyde çok yeni bilgileri alması gerekir öğrencinin. Öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla kendi kendimi yetiştirdim. Yani dediğim gibi bu konuda üniversite çevresinde de, çevremde de çok bilgili ve deneyimli insanların sayısı çok az. Kendi kendimi yetiştirdim. Tabii çok zorlandım yani. Biraz önce belirttim, 1975'e kadar doğru dürüst bir kitap yok. 75'te ki benim elime herhalde 76'da geçti, o Ray Clough ve Tenzie'nin kitabı çıktı. Aman yarabbi, dünyam değişti ya, neler varmış da ben bilmiyormuşum deyip müthiş bir şeye düştüm yani, sıkıntıya düştüm. Neyse, onları okuyup öğrenmeye çalıştık. Tabii en önemli zorluklardan biri de, yani bunu genç nesiller bilsin isterim, bilgiye, belgeye ulaşma zorlukları. Yani literatür çalışması yapacaksınız. Şimdi nereden bulacaksınız? Teknik Üniversitede bir tane merkez kütüphanesi var. Bir de İnşaat Fakültesi'nin kütüphanesi vardı. Teknik olarak bu iki kütüphaneden başka bir şey yok. Ben şimdi literatürü öğreniyorum, işte bir şeyler okuyorum. Başka literatüre de ulaşmam lazım. Arıyorum ama onlara ulaşmam mümkün değil. Bir müddet sonra ümidimi kesmeye başladım. Ya ben bu işi yapamayacağım, çünkü daha önce ne yapıldığını bilmeden yeni bir şey yapamazsınız. Yani literatürü, mevcut literatüre hakim olmak zorundasınız. İşte o sırada öyle böyle derken, sağ olsun biraz önce sözünü ettiğim Profesör Semih Tezcan, o zaman Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Bölümünde, o hakikaten bu konuyu bilen, takip eden, uluslararası alanda da hatta o zaman tanınan bir kişiydi. Allah sağlık versin. O bana yardım etti. Çünkü onun kişisel kütüphanesi, çok zengin bir kütüphanesi vardı. Sağ olsun bana odasının anahtarını verdi. O kadar güvendi bana, sağ olsun. Ben istediğim zaman odasına gider, onun raflarından kitapları arayıp arayıp bulurdum. Ama saatlerce, günlerce uğraşırdık icabı. O da yetmedi. Ne yapayım, ne yapayım? O sırada işte Orta Doğu yeni kurulmuş ama ben Orta Doğu'dan hemen hemen kimseyi tanımıyorum. Bir iki tane arkadaşım var, sınıf arkadaşlarımdan bir iki tanesi orada. Onlarla temas ettim. Dedim ki ben Ankara'ya gelip ODTÜ Kütüphanesi'nde de araştırma yapmak istiyorum. Oradaki arkadaşlarımdan biri, sağ olsun Profesör Doğan Turhan, benim sınıf arkadaşım üniversiteden, bana yardım etti, gitti tanıştırdı orada depremle ilgili birkaç arkadaş. Ben hiçbirini bilmiyorum o zaman. Bunlardan biri hala çok iyi arkadaşım, Profesör Doktor Mehmet Çelebi, şu anda Amerika'da, uzun zamandır Amerika'da. Hakikaten Amerika'da çok tanınan bir kişidir. USGS'te çalışır. Çok önemli bir pozisyonda. O bana çok yardım etti. O vesileyle Mehmet Şeleri ile arkadaş oldum. Ve oradan epey doküman bulabildim. Böylece istediğim gibi aslında, ama bunlar için çok zaman harcadım tabii. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bugün bu iş internet sayesinde neredeyse dünyanın literatürü elinizin altında. Yani artık laboratuvarlar da, kütüphaneler de elektronik olduğu için. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesine girip de bulamayacağınız bir şey yok. Hani fiziksel olarak o kitabın orada olması gerekmiyor. Onu elektronik şeyine bir şekilde ulaşıyorsunuz. Bu muazzam bir fark. Yani ben dediğim gibi 6 aydan fazla, sadece belki de bir yıla yakın hep onları aramakla vaktim geçti. Ne kadar büyük zaman kaybı. Bir yandan da onları okuyacaksınız, hazmedeceksiniz. Dediğim gibi biraz da yalnızım. Tartışacak kimsem de yok hocamdan başka. Hocamla sağ olsun, hocam bana çok ilgi gösterirdi. Yani her hafta bir toplantı yapardık Adnan hocayla, salı günü öğleden sonra. Yani hiç emeğini inkar edemem. Allah rahmet eylesin. Ama çok zorluk çektim. İyi bir şeyler yaptığımı sanıyorum. Çünkü dediğin gibi konu zordu ve bütün dünyada da az araştırılan bir konuydu. Şimdi öyle değil. Hemen bitirir bitirmez de uluslararası birkaç yayın yaptım. Bunlar ilgi gördü. Yani benim de moralim düzeldi. Bilgisayar meselesi, daha önce bahsettim. Ben tabii doktora yaparken en büyük sıkıntılarımdan biri o işte. 1620 bilgisayarla başladım. IBM 1620 ile. Yani çok zaman İTÜ'de gecelerdik, sabahlardık. O zaman İTÜ'de elektronik hesap merkezi vardı bu bilgisayara bakan. Bilgisayar fiziksel olarak böyle muazzam bir şey, büyüklükte bir şey. Birkaç odayı kaplayan lambalı ilk bilgisayarlar. Onun müdürleri hocalarımızdı işte. Bir ara biraz önce sözünü ettiğim Muzaffer İpek hoca vardı. Ondan sonra diğer hocalarımız da, onlar anahtarı verirlerdi. Yani bize güvenirler. Biz girer bütün gece bilgisayarı çalıştırır. Yani işte programlarımızı çalıştırır. Sabahleyin bilgisayarı kapayıp evimize giderdim. Ben çok sabahlamışımdı. Ama ona rağmen o kadar yavaş yürüyordu ki işlerimiz. Hele benim konum biraz hakikaten yani bilgisayar olmasa yapılmayacak bir konu. Biraz da böyle hani şimdi düşünüyorum. Hakikaten böyle biraz Don Kişotluk ederek çok zor problemlere saldırdım. Ve bunların hesap kitabı da çok ayrıntılı. Dolayısıyla çok zaman kaybettik. Yani işte onun için diyorum 5 sene çok yoğun çalışmama rağmen dolu dolu geçti doktoramla. Ve 76 senesinde bitirdim doktorayı. İşte 77 başında da imtihana girip doktor unvanını aldım. Elvan'ın sorusu var hocam. Hocam bu bilgisayar konusuna bir geri dönmek istiyorum ben. Bu 1970'lerin ortasına kadar dünyada deprem mühendisliğinin gelişmemesi, fazla gelişememesinin temel nedenlerinden bir tanesi de bu özellikle hesaplama kısmındaki işte bilgisayar kapasitesinin olmaması ve benzeri sınırlamalar mı etken oldu diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Hiç şüphesiz. Zaten biraz önce de bahsettim başlangıda. Yani bu deprem olayında işin zaman boyutunun da hesaplara girmesi olayı çok muazzam ölçüde şey yapıyor. Yani en basit problem bile zaman boyutu girince yani dinamik durumda statik duruma göre birkaç kat hatta belki 10 kattan fazla diyelim daha zor bir problem. Hem matematik bakımdan zor, hem nümerik bakımdan zor vesaire. O bakımdan haklısınız. Yani bilgisayarların gelişmesiyle zaten deprem mühendisliğinde muazzam bir sıçrama oldu. Ben de onun yani birebir şahidiyim. Bugün deprem mühendisliği 50 yıl öncesine kadar inanılmayacak derecede ilerlemiş durumda. Ama hani diyeceksiniz ki hangi alan öyle değil? Gayet tabii öyle. Yani biz... Ben kendi bildiğim alanda konuşuyorum. Ama bütün alanlarda bilim, bilgisayarların yani bilgi işleme teknolojisinin gelişmesiyle çağ atladı. Onun için bu çağ tabii bilgisayar çağıdır, hiç şüphesiz. Yani, bir soru var ama ben bir buna ilave olacağı için hemen şey yapıyorum. Muzaffer Hocam bir saniye. Şeyde rüzgar mühendisliği de bu anlamda şey yapılır mı? Değerlendirilebilir mi rüzgar mühendisliği gelişmeler? Tabii o konuda da çok gelişme oldu. Yani o konuda da çok gelişme oldu. Ben çok fazla ilgilenmedim ama tabii o da bir dinamik olaydır. Ama deprem kadar dinamik tarafı ağır basmaz. Tabii o da hiç şüphesiz. Rüzgar mühendisliği konusunda tabii en önemli sorunlardan biri, rüzgar mühendisliği çevre koşulları bakımından özellikle diğer de depremden daha karışık. Onun için matematik modeller ancak son zamanlarda, daha doğrusu son 20-30 yılda çok gelişti. Ama büyük ölçüde bugün, ki Türkiye'de de aslında onu uygulatıyoruz. Rüzgar tüneli testleri yapılıyor mesela. Yüksek binalarda rüzgar tüneli testleri yapmak zorunlu. Türkiye'de bu zorunluluk yok ama benim danışmanlık yaptığım İstanbul'daki pek çok binada bu testleri yaptırdık biz. Ama bunlar yakın zamana kadar yurt dışında yapılabiliyordu. O konuda tabii çok gelişme var. Yani test teknolojisi de çok gelişti. Ama bu bilgisayarlarla birlikte yürüyor tabii. O konuda dünyada dev firmalar var. Çok büyük firmalar var. Evet. O da Muzaffer'in sorusu var hocam. Evet. Hocam bir de bu tabii biraz teorik şeye giriyoruz ama bu Clough'la Wilson'ın getirdikleri sonlu elemanlar yönteminin devreye girmesi de galiba o dönemde. Şüphesiz. Tamamen konunun içinde Muzaffer. Tabii bu direkt de konunun yani içinde. Yani o sıçramayı getirdi herhalde. Yani şöyle oldu tabii. Yani bakın bu sonda elemanlar yöntemi bugün artık yalnız inşaat mühendisliğinden başladı aslında. Açık söyleyeyim ama artık bütün bilim alanlarında kullanılıyor. Kullanılmadığı alanda, elektronik alanında bile kullanılıyor. Yani sonlu elemanlar yöntemi bu bir analiz yöntemi. Yani yalnız deprem için veya dinamik şey için değil. Her şeyin hesabı için. Statik hesaplarda da. O 1900 aslında 50'lerde gelişmeye başlayan bir yöntem bu da. Ama tabii bilgisayarların ilk çıkışıyla bu 50'lerde çünkü bilgisayarlar başlamıştı. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela biraz önce sözünü ettiğim bir kitap yazarı diye söylediğim benim çok takdir ettiğim Profesör Ray Clough. Ben ona Amerika'nın Adnan hocası derim. Adnan Çakıroğlu derim. Aynı kafada adamlardı. Yani yazdıkları şeyler de öyledir. Müthiş bir adamdır Ray Clough. Ray Clough 1955'te o zaman Boeing'de çalışıyorlar. Yani bu iş uçak teknolojisinde ilk defa geliştirmeye çalışıyorlar. Boeing'de genç bir mühendisken, doktorasını yeni bitirmiş bir mühendisken 55 yılında sonlu elemanlar konusunda ilk makaleyi yazan grubun içindedir. Yani o zaman başladı bu iş yani işte 70 sene demek ki yani takriben 65-70 sene. Ama şunu söyleyeyim ben okuldan mezun olduğumda 65'te hatta 70'li yılların ortalarına gelinceye kadar bu konu yaygın değildi. Ben ama tabii bizim bir başka avantajımız benim neslimin Adnan Hoca'nın öğrencileri. Adnan Hoca bize sonlu eleman konusunda ders vermedi. Çünkü o zaman daha bu iş tam böyle ders programlarına girmemişti. Ama o konuda Adnan Hoca 1968'de ve 72'de iki cilt kitap bastı. Öğrencileriyle birlikte rahmetli Ender Özden ve Allah selamet versin Günay Özmen hocalarımızla birlikte. O zaman onun asistanlarıydılar. O kitaplardan biz öğrendik önce. Daha sonra ben asistanlığa girince o zaman işte bu konuda da yani sonlu elemanların yaygınlaşması da 70'lerin başıdır. İyi oldu Muzaffer bunu hatırlattın. Yani deprem mühendisliğinin gelişmesiyle bu paralel olmuştur aslında. Zaten deprem mühendisliği de senin söylediğin gibi biraz bunun da etkisiyle gelişmiştir. Ben de 1970'lerin başında asistanken işte İngilizce bir takım kitaplar yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Ve ilk doğru dürüst bilgileri de ben o zaman o İngilizce kitaplardan öğrendim. Kendim okuyarak yine yani. Ama çok güzel kitaplar yayınlandı tabii. Ben hala o zaman yayınlanan ilk nesil kitapları öğrencilerime tavsiye ederim. Ne kadar iyi anlatılmıştır olay. Evet, bu dediğin çok haklı. Yani sonlu elemanlar yöntemi bir devrimdir tabii. Yani yapı mekaniğinde ama bugün akışkanlar mekaniğinde de hidrodinamik problemlerde de hepsinde kullanılıyor. Yani o denli çok genel bir matematik çözüm yöntemi diyelim yani. Hocam bugün değil o. Ben 1980'li yıllarda 90 başına kadar doktora yaparken akışkanlar mekaniği üzerine orada da ben finite element, sonlu elemanlar kullandım yani hesaplamada. Bayağı epi bir zamandır kullanılıyor esasında o. Kullanılıyor. Ben bugün kullanıyorum. Yeni çıktı demiyorum. Yeni çıktı anladım. Demiyorum. Ama yani işte işin başlangıcı yani yaygınlaşması yine 1970'lerdir yani. Evet. Hocam şeyi soracağım ben. Şimdi bu 1970-75 falan o yıllarda artık deprem mühendisliğiyle ilgili bir takım yayınlar çıkmaya başlıyor ve anladığım kadarıyla en azından Türkiye'de olmasa bile dünyada bu alanda belli bir ilerleme söz konusu. Evet. Bu ilerlemelerin Türkiye'deki deprem yönetmeliklerine yansıması ne zaman olmaya başladı? Şimdi işte biraz o noktaya doğru geliyoruz. Şöyle söyleyeyim. 1975 yönetmeliği, ben tabii ona katkıda bulunamadım. O zaman doktora öğrencisiydim. Dediğim gibi bu konuları öğrenmeye çalışıyorum. Aslında çok iyi bir yönetmeliktir ve şimdi rahatlıkla değerlendirebiliyoruz ki o zamanki dünya literatürünü oldukça iyi izleyen başarılı bir çalışmadır. Ama maalesef iki sebebi var. Bu iyi uygulanmamıştır. Bir kere onu söylemek zorundayım. Yani onu yazanlara saygı duyuyorum tabii. Çoğu rahmetli oldu. Ama iyi kaleme alınmamış bir yönetmelikti. Mühendisler anlayamadılar. Mühendislerin tabii hiçbir bilgisi yoktu. Yani dediğim gibi benim de bilgim yoktu. Yani hani kendini işte aşağı yukarı iyi yetiştirmeye çalışan, İstanbul'da en iyi bürolardan birinde çalışan bir mühendistim ben. Yani benden daha fazla mühendis bilgili insanlar vardı tabii ama yani ben de işte belli bir yere gelmiştim ama ben de bilmiyordum yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü üniversite eğitiminde hiçbir şey yoktu. Araştırma konusunda yoktu. O zamanki şeyler büyük ölçüde bugün de olduğu gibi Amerika'dan, Kaliforniya'dan gelen, işte Amerikalıların Uniform Building kodları vardır yani genel bina yönetmelikleri. Orada depremle ilgili bölümler vardır. Uzun zaman biz onları örnek aldık. Yani 75 yönetmeliği de işte 1970'lerin başında revize edilen son Amerikan yönetmeliklerinin Türkiye'ye adaptasyonu anlamında başarılı bir çalışmadır. Yani zaten yapacak başka bir şey de yoktu o zaman dediğim gibi. Ama bir takım önemli konular iyi vurgulanmadığı için ve aynı zamanda dediğim gibi mühendislerin de hiçbir bilgisi olmadığı için mesela şimdi orada süneklikten bahseder. Düktilite veya süneklik. Ya sünekliğin ne olduğunu bilmiyorduk biz. Ama şartnamede yazıyor. Mühendisler de bilmiyor. Sünekliğe bağlı bir kahkas sayısı var orada. O kahkas sayısı kaç alınacak? İşte herkes bir yorum yapıp kafasında ona göre bir katsayı alırdı. Yansıma ne zaman olmaya başladı? Esas yansıma işte benim de hasbelkader katkıda bulunmaya başladığı 1997 yönetmeliğinde artık dünya literatürünü çok iyi izleyen bir tabii bir grup oluştu Türkiye'de. Yani 90'ların ikinci yarısında hatta başında ve gerçi o zaman da internet falan daha yok ortalıkta ama tabii bilgiye belgeye ulaşma imkanları giderek artıyor. Dolayısıyla ilk defa doğru dürüst bu çalışmaların derli toplu ve ileri düzeyde yönetmeliklere yansıdığı yönetmeliği 1997 yönetmeliği olarak belirtebilirim. Evet hocam bu noktada süremizi bitirdiğimiz için duralım. Önümüzdeki hafta aynı konuyla devam edelim. Daha sizden dinlememiz gereken çok şey var. Keşke şu anda deprem mühendisliği üzerine eğitim yapan veya ilgi duyan öğrenciler de bu programı dinleyebilseler. Ama önümüzdeki dönemde bunu ulaştırabileceğimiz bazı imkanları da yaratmak için çalışalım derim. Evet. Hocam ilk sorum bir dahaki programda şey olacak. 1975 ile 1997 yıllar arasında bu kadar süre 22 yıl niye beklenmiş yönetmelikler değişmesi için? Onun cevabıyla bir dahaki programa başlayalım derim. Çok çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Hay hay öyle başlıyoruz. Peki. Çok teşekkürler hocam. Sağ olunuz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim bu imkanı bana verdiğiniz için. Evet. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu hocamızın 50. akademik yılı nedeniyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine kendisini dinledik. Gelecek hafta eğer değiştirmemizi gerektiren çok önemli bir olay ve gerekçe olmadığı takdirde bu programın devamını sizlere sunmaya çalışacağız. Evet efendim, bugünkü programı burada kapatıyoruz ve gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Hayatta kalmak için Altın Saatler.